liere na bele libawa oya belanga maluba oyo somo esala kinga tango na yoki ozongisi molimo epai aza kumbanga ina ndimaki te koko yeye koko na nga ya mwasi molimo enga kaka boye na bapasi to bolosi ya mokili ozana okei tosali ata likelemba te bapasi omoni mpo na ngai nazongisa te ata malekani ya pembe ata bushi ya pamba mpo bakunda yo nasomba te nayoka sesango ozipa miso ozongisa molimo epai ya mokonzi nzambe ngai nandimaki te ngai nandimaki te